abad-abad isun sak demen-demen isun yo mesti pian piso mentolo dong riko hanggarai dong riko ngelarani yo mesti pian isun teko anane welet mesti ono genine perie ati mesti ono sepiape Terima kasih.